وَقُلُوا وَاشْرَبُوا, اب سحری کا حکم آ گیا, وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے. اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا, اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے. فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے. یہ جب پاؤ پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے, یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے. تو وَقُلُوا وَاشْرَبُوا, اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے, تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً, سحری ضرور کیا کرو, اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے. یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے. یہ سحری چونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے, طلوع آفتاب سے نہیں فجر سے, جبکہ وہ سپیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے, طلوع آفتاب کو ابھی ڈیڑھ گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کر, لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع غروب آفتاب پر ختم. اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا, اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے, حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں, اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے اذان ہو گئی ہے تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے, اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں. جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا. تو اسی طرح فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک. إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں, اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے, لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے, اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ, اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے. بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقوی کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے, ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو جائے, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں وہ نہ ہو جائے, تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں, تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جب کہ وہ افطار میں اجلت سے کام لے, یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں, اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو مکمل کر لو. اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں, سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد, ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو, تعلق زن و شوق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف ہو. یہ اعتکاف کا ذکر ہو گیا رمضان کے آخری عشرے میں, یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے گا, یعنی 20ویں روضہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا, اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا عید کا اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے گا. یہ ہے مسنون اعتکاف, اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا, تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی, لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی, وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے جو مسجد میں معتکف ہے. تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے, کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے آ جائے, ملاقات ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی وہ حرام ہے. یہ اللہ کی حدود ہیں, شریعت اسلامی کی یہ حدود ہیں, فلا تقربوها, تو ان کے قریب تک مت جاؤ. قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہیں کہ اللہ کی حدود ہے فلا تعتدوها, یہ اللہ کی حدود ہے ان سے تجاوز نہ کرو, اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ, اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ. یہاں ہے تقربوها, اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ. اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے, وہ صرف شاہی جو بھی ہیں جانور ہیں ان کے یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں ان کے چرانے کے چرنے کے لیے ہیں. وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا. وہ حما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے. لِکُلِّ مَلِكٍ حِمًا وَحِمَ اللَّهُ مَحَارِمَهُ. اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا, عرض و سما کا, اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حما ہے, اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں. تو فرمایا کہ جو چرواہا اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چراگاہ میں داخل ہو جائے. اس لیے کیپ ایٹ اے ڈسٹینس, ایک فاصلے پر رہو. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ. فلا تقربوها, اس کے قریب نہ جاؤ. ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے. ولعلہم یتقون, اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں, بچے. جب احکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان ہے, جب احکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جائے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات, حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے, حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے, البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات, پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. تو تم بچو ان چیزوں سے بھی بچو, اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے نا, لہذا ان سے بھی بچو. جو صریحاً حلال ہے اسی پر اکتفا کرو. جن کے بارے میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہیں, البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہیں, تو ان سے بچ. یہ تقویٰ کا تقاضا ہے, اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباح ہے. جس شے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اور کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباح ہے, لیکن یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے. قانونی قانون کا تقاضا یہ کہ مباح کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے. لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اس شے پر اکتفا کریں کہ جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود ہے. تو یہ ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها. رمضان بحياتي شمع على مماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان برحمتك.